أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. فلو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. وعدكم الله مغانم كثيرة. جزنهم بشارت ذکر کی دنیاوی مخی بشارات دنیاوی شروع شو ایمان والا اللہ فتح قریب ورکڑا و دیر غنیمتون چه رستو بیدی اخلی و مغانم کثیرتن یا اخوزو لها مداصل کی مخی آتا کو فتحن مانے و مراد تی غنیمتون دا خیبرو چه اغد آغی باغات تی نقد معلوم دی وغیرہ اور بس دام بشارت تی اصل کے دنیاوی و مراد دا دینا مغانم و نرستو دا خیبر نا دا وفات دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طول غنیمتو ندی بیا. وعدکم اللہ وعدکلی دا اللہ تاسو سخا مغانم کثیرتن دا غنیمتو نو دیرو تا خودونا چی تاسو با اخلی اغام تاسو بے حاصل ہوئے. فعجل لکم حاضی فتلوائی درکل تاسو لدا ما نظر درکل تاسو لدا وکف ایدی الناس عنکم او بندک للہ سن دا خلق استاسونا. مخی حاضی اجل لکم حاضی دا غنیمتون مراتینا دا خیبر غنیمتون دی مانا دیکھو غز در کرو او سبا نور رسط در کئی. اجل لکم حاضی و اجل الباقی باقی رسط پنیٹا بدر کئی. او کف فائدی الناسی دا بالمعجزان انعام دے چی کلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ دا سفر دا عمر اکڑا تو یہودیان قصد کچھ مدینہ بانے حملہ کو گنا دارنګ کله چې اراده راغله غوې خبرې وکړه نو قبایل د اسد او غیثمان قصد کوي په مدینه باندې حمله وکړي. لیکن د دې ټول کولو کې الله روح واچو او د خپل ارادو نه واپس شو. هغه ذکر کوي کف ایدی الله تعالی. او د ازو قول ازاد المصیر کې ابن جوزی رحم الله نقل کړو چې اليهود الذين هم ان يغتالوا عيال المسلمين الذين خلفوهم في المدينه فكفهم الله عن ذلك فقد رحم الله قول نقل کړو. اور دویم قول بارکی چی دا اسد و غیثمان دی لدغا قولیم دویم را نقل کلو. اگر چی دریم قول دا مغا نقل کلو چی مراد تی اہل مکہ دی کفہم اللہ بی صلح صلح سر اللہ دا دینا بچاو راوستو. اولی تکون آیتا للمؤمنین او دید پارا چی شی نخا دا پارا دا ایمان والا دام عطف دی اصل کے پپٹ مقدر باندے مانا تشکروہ ولی تکونہ کہ تاسو شکر و مباسے اولی تکون آیا و زمین پا تکونو کی بیا راجی دے اگا عجلت و تلوار دا غنیمتون دا خیبر و دا دشمنانو لاسون دا فکولو تا بتاوین دا مذکور سرا دیدہ پارا چی دا ذکر مذکور سیزونا آیا نخشی دا پارا دا ایمان والا او دا مومنانو دا پارا آیا و نخداشو دلیم داشو چی اللہ دا دی حفاظتو پکنا کدی پا کورونو کی حاضر و کغائبو یا دلیل شپسید اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندے وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا او مضبوطی بتاسو پلارا نیغام مانا دغا معجزانا کارونا سبب دیر تصبت او دو زیادت دیمان لپارا واخرى لم تقدروا عليها او نور دي نور غنیمتونه دي لم تقدروا عليها چې تاسو لا قدرت نه له حاصل کړي باغې قد احاط الله بها یقینا راګر کړي دی الله غ پخپل علم کې دلته کې اصل کې فعل پټي چې واخرى معنا ووعدكم مغانم اخرى دا د لبن عباس رضی الله عنهما روایت چې مراد د دین هغه فتوح دي چې روسو مسلمانانو ته ورکړي شو لکه فارس او روم اگر چې پاول وخت کې پاغي قدرت نو والله ته پته و چې روسو به ایمان والا په دې قدرت حاصلې ځکه وي قد احاط الله بها معنا علم دا الله کې هغه وو یادا چې الله تاسو د پاره محدوس او محفوظ ساتلی وغه کنه دی وجه نه لومبه قول زاد المصير کې ابن جوزی دا غد الله ابن عباس رضی الله عنه نقل کړو چې ما فتح للمسلمين بعد ذلك چاہے اخرى خیبر دے چاہے فارس روم دی چاہے مکہ دا بہتر هم دا لومبه قول دی او بیا کان الله على كل شيء قدير او کان الله دی الله على كل شيء قدير په هر چیز باندې قدرت والا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار پر دام بشارت کې داخل لې مانا کافران تاسو سره جنگ نشي کولې د دې وجنه چې الله تاسو مدد کوي ولو قاتلکم الذين كفروا او کله جنگ کوي تاسو سره دا کافر خلق لولوا الادبار قام خوا بړې شاګانی تختی وا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا بیا بنو مومي څوک دوست او نه امدادي څوک هم نه چې دې سره بیا امداد وکړي سنت الله فشانتا دا طریقی دا اللہ اللتی حقا قد خلط من قبرو چه تیرا شوی دا مخی تیرا شوی دا مانا سن اللہ سنتا اللہ دا طریقہ جوڑا کری دا طریقہ را روانا دا فیلے پڑی یا کاف تشبیحی مانا که سنت اللہ فشانتا دا طریقی دا اللہ او مراد تیر امداد دا اللہ ری دا تیر شو انبیاء علیہ السلام سر اکم مقابلہ دا کافرو کی چه اللہ ہی سر امداد کرو او کافر مغلوب کریو تبا کریو دا غدی سنت اللہ دغه شان به دا موجودوم تباشي وکه سو کوئی چټک د مخ کې به الله طریقه او هوس بني ولن تجد لسنت الله تبديلا او شری به نمومي طریقې د الله لا بدلې دل د الله طریقه نه بدلېږي دغه شان روانه ده چې کوم مخالفین معاندین زديان دي مکذبین دي هغه تباکي او هو الذی کف ایدیهم عنکم نام ذکر دی نام کوي بیا په ایمان والا او تایبم د مخ کې آیات چې د قتال په وخت کې بدی شاګرزی د وجه د امداد د الله نه تاسو سره لکه د خاص او واقع تو غورا الله غ ذاتي او هو الذی کف ایدیهم چې بند کړل الله سن دا غي ان کوم تاسو نه و ایدیکم او تاسو لا سن هم بند کړل ان هم دا غي نه په پتن مکه په ګړ د مکه کې په مین د مکه کې من بعد ان اظفرکم علیهم پس دینا چې برې درک تاسو لپاره پاګی باندې پس دینا چې کټه درکړه تاسو لپاره پس دینا چې وسه برکت تاسو لپاره وکان الله بما تعملون بصیر او دې الله تاسو عمل لیدونکې تاسو په عمل خبردار دی ویني چې ترمذی روایت کراغلی وو چې اتیا کسان د کافرو د جبل تنعیم د طرف نه د سبا د منس په وخت کې راکوس شو او مقصد یې دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم قتل کی او صحابه کرامو دیونی ول وروسته بیا رسول الله پرې خودل صلی الله علیه وسلم چې پرې دی وکړي د دې واقعي په بنا مراد د پتن مکه نه بیا حدیبیه ده د دې وجه نشي د حدیبی صحیفه په مکه کې معنی په حرم کې داخله ده او بعضی مفسرین وی به مراد د دینا صلح د حدیبیه ده چې الله تاسو په مکه کې د جنگ کول نه پچ کړي اگر چې تاسو نه غلبه او قدرت تر کړو په بنا په دې تفسیر باندې د پتن مکه نه نفس مکه مراد ده بیا او دواړه تفسیر دې مقام کې کی دي شي وکان الله بما تعملون بصیر او دی الله پاک چې تاسو کوی بنا الله بنا دې ویني داغه حال وته معلوم دي هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محلا تر دې زه پوری هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام دې دې کې آیات کریمه کې حال د اهل مکه په خصوص د مکه د کافرو ذکر کې او د په دوهم کې چې څوکوي چې صلح حدیبیه ولي او شوا بلکې الله به امداد ته د مؤمنانو سره او په مکه والا باندې به حمله کړو او قتال وشو کنه جنگ وشو نو حاصل د جواب بدای چې او سبب د قتال خو موجود چې هغه کفر او د کافر او د مسجد حرام نه منکول د ایمان والا او منکول د هدایا او شغه وعدکم الله وعد کړو الله تاسو سره مغانم کثیرتن د غنیمتونو ډیرو تاخذونه چې تاسو باخله هغه واجل لکم هذه نو په تلوار درکل تاسو ته دا وکفای دی الناس عنکم او بند کل الله سونه د خلق تاسو نه ولې تکونه ایت للمؤمنین او دې لپاره چې شیدا نخ او دلیل د پاره د ایمان والا و یهدیکم صراط مستقیما او مضبوطی الله تاسو په نلار نه واخرى او نور غنیمتون دی لم تقدروا علیها چې تاسو وصله نه دی برشوي پاغه چې تاسو لا قدرت نه دی حاصل کړی پاغه قد احاط الله بها یقینا دا غیر کړی دی الله هغه په خپل علم کې وکانه الله علی کل شیء قدیر او دی الله پار چې باندې قدرت والا ولو قاتلکم الذین کفروا او کجر جنگ کی تاسو سره دا کافر لولو لدبارن خامقا وابلی شاگانی ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا یا بنو ممیدی ولن تجدو چربون ممیت لسنت اللہ تبدیلا طریقی دا اللہ لبدلی دل وهو الذی اللہ غزات دے کفا ایدی اومان کم چپن لکل اللہ سن داغی استاسو نا و ایدی اکمانو مولا سن استاسو داغی نا بی بطن مکہ پمین زمکہ کے پگیڑ دمکہ کے من بعد ان اسفرکم علیہم پست دینا چی پرے درک تاسو لا پاغی باندے وکان اللہ بی ما تعملون بصیرا او دے اللہ پاغی چی تاسو کوئی بینا هم الذین دا کافر حق کسان دی کفرو چی کفر کڑے دے و سودو کو من المسجد الحرام او بنکڑی اے تاسو دا مسجد حرام نا والحدیا او بندکڑی دی والحدیا و قربانے ما فوفن چی بندشوی دی این یبلغ محلہ درسیدونا زید حلالی تا ولولا رجال مؤمنون کنوی اغنارینا ایمان والا و نساء مؤمناتن او زنان ایمان والا لم تعلموهم چی تاسو نپیجندان تطعوهم چه تاسو اینه پیجنه چه دخولان دی بیکه فتوزیبا کم منوم نوبرو چه تاسو تا داغی دو وجه معررتون ملامتیا معررتون نقصان بغیر علمن بغیر دفو اصلاسون بحال داغی یدخل اللہ فی رحمتی منیشا دا پندی زکر آوست بندول زکو کلو دیده پارا چه داخل کی اللہ فا رحمت پلکی چالش ہو غاری لو تزیلو کشردال لرشو لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما قامغا عذاب اور کومغا کسانو چې کفر کړي د دین عذاب درنه اجال الذين كفروا في قلوبهم الحميه کله چې واچو کافرانو په خلونو کې غیرت حميه الجاهليه دي غیرت د جاهليت قام در الله